22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że prezydent podpisze ustawę o sądownictwie przyjętą w piątek przez Sejm. Te rozwiązania, które były ze mną wczoraj dyskutowane, to były rozwiązania, z którymi ja się zgadzam. W telewizyjnym orędziu staranne prace nad projektem zmian w sądownictwie zapowiedział z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W tym serwisie także ważne informacje z polskich dróg. Prezydent Andrzej Duda powiedział w rozmowie z TVP Info, że zapisy ustawy dyscyplinującej sędziów przyjęte w piątek przez Sejm uważa za potrzebne. Pytany, czy podpisze ustawę, podkreślił, że wciąż trwa proces legislacyjny. Senat ma zawsze swoje spojrzenie i ja z wielką uwagą również wysłucham tego, co mają do powiedzenia przedstawiciele Senatu i na samym końcu dokonam oceny. Natomiast chcę jasno i wyraźnie zakomunikować, że te rozwiązania, które były ze mną wczoraj dyskutowane, to były rozwiązania, z którymi ja się zgadzam i które ja uważam jako rozwiązania rozsądne i porządkujące w polskim wymiarze sprawiedliwości. Nowelizacja zwiększa m.in. zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Zdaniem opozycji doprowadzi do ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. Głos w tej sprawie zabrał podczas telewizyjnego orędzia marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Jak mówił, Izba Wyższa będzie starannie pracowała nad ustawami dyscyplinującymi sędziów, bo są one ważne nie tylko dla nich, ale jeszcze ważniejsze dla każdego z nas. W orędziu marszałek apelował też do polityków o cywilizowane prowadzenie sporów. Czy zatem należy przestać się spierać? Nie, gdyż ze sporu i dyskusji potrafią rodzić się wielkie idee i dokonania. Problem w tym, że sztuka prowadzenia sporu jest wcale niełatwa. Nauka o prowadzeniu sporu, erystyka, jednoznacznie wskazuje, że najlepszym sposobem spierania się jest dyskusja na argumenty, a nigdy atakowanie personalne. Senat zajmie się ustawą w ciągu 30 dni od przyjęcia przez Sejm, a ewentualne poprawki ponownie rozpatrzy Izba Niższa Parlamentu. W miejscowości Witkowice w powiecie szamaturskim w Wielkopolsce samochód uderzył w ścianę domu. Jak podaje policja, kierujący pojazdem BMW na łuku drogi nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie, a następnie w ścianę sztową budynku. Kierowca był trzeźwy, w wyniku zdarzenia doznał ogólnych potłuczeń. W momencie wypadku w budynku znajdowała się 5-osobowa rodzina, jak podały lokalne media. Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani, ale noc spędzą w domu. W poniedziałek nadzór budowlany ma dokładnie ocenić uszkodzenia. Teraz ważne informacje z dróg. Po wypadku w Bratkowicach koło Rzeszowa nieprzejezdna jest autostrada A4 w kierunku Krakowa. W Bratkowicach kierująca samochodem osobowym straciła panowanie i uderzyła w bariery oddzielające pasy ruchu. Do szpitala trafiło 5 osób. Na węzłach w Robczycach i Rzeszów Zachód policja kieruje na objazdy na drogę krajową numer 94. Utrudnienia mogą potrwać nawet do północy. Ponad 70 osób bezdomnych i samotnych z Sandomierza i okolic wzięło udział w spotkaniu wigilijnym. Zorganizowała je Caritas diecezji sandomierskiej. Zanim wszyscy usiedli do stołu, była modlitwa, śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który powiedział, że zawsze trzeba pamiętać o drugim człowieku potrzebującym wsparcia. Człowiek bez względu na to, kim jest, co robi, ile ma lat, ma zawsze godność ludzką, która jest absolutnie najważniejsza. I my o tym też nie możemy zapominać, że jedni żyją lepiej, drudzy gorzej, ale nikt nie może być wykluczony. Bezdomni biorący udział w spotkaniu wigilijnym byli wręcz wzruszeni atmosferą i życzliwością, jaka panowała wśród zebranych. Jest bardzo miło, sympatycznie, po prostu pojednać się. Czuje się taką atmosferę wyjątkową, jak taką świąteczną? No, taką jak rodzinną. Na stołach dominowały świąteczne potrawy, m.in. ryby, pierogi oraz barszczyk. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik. I ten świąteczny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z przewagą chmur, miejscami deszczy na południowym wschodzie, opady o umiarkowanym natężeniu. W górach z kolei będzie sypał śnieg. W Olsztynie, Łodzi i Krakowie jutro 5 stopni, w Gdańsku i Opolu 6, we Wrocławiu i Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum. To lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam. Czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa. Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 5 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. Dzisiejszy Minimax rozpocznie płyta łagodna jak miś koala po dobrej kolacji. Wystąpi brytyjska wokalistka, urodzona jednakże w Gruzji, co ostatnio słychać i na jej płytach, i na jej koncertach. Set or pile avi, at the veragam chnevadia. Madurum sirova rulis twist, guli adagami. Imadurum sirova rulis twist, guli adagami. Ach, las huame bare shempta, aler sit gama bliau, tkila dats mami, urgura, kalta zed dama tio, tkila dats mami, urgura, kalta zed dama tio. Tu aset urpa ir avi, atver gamchne vdiao. Madrom sirva rulis twis, guli argami rio. Madrom sirva rulis twis, guli argami rio. Imadurom sirvaris tuis kuyargami riao. No pięknie, pięknie, po gruzińsku zaśpiewane. To Katie Melua oczywiście. Urodzona jakieś 35 lat temu w Gruzji, jako dziecko przeniosła się na Wyspy Brytyjskie z rodziną. Już jako obywatelka Wielkiej Brytanii odniosła wielki sukces swoimi łagodnymi, popowymi piosenkami. 3-4 lata temu szukała nowych inspiracji, pojechała w tym celu do rodzinnej Gruzji i w 2016 roku ukazała się płyta In Winter, nagrana z żeńskim chórem z Gori. W ubiegłym roku były liczne koncerty z tym samym chórem, bo to był sukces tej płyty i wszystko to nakręciło nową popularność Katie. Grudniowy, ubiegłoroczny występ w Londynie został nagrany i teraz ukazał się w postaci pięknego albumu Katie Melua Live in Concert. Na tej płycie jest Katie z gitarą, sama jest ze swoim zespołem i w wielu utworach z tym wspaniałym chórem z Gori. Oh, Ta koncertowa płyta, jak się wydaje, kończy ten okres współpracy Katie Melua z żeńskim chórem z Gori. Będzie etap kolejny oczywiście. W przyszłym roku nowa płyta, jesienią kolejna trasa koncertowa i ta trasa trafi także do Polski. 7 października będzie koncert w Gdyni, 8 października w Warszawie, a 9 października we Wrocławiu. Katie Melua ma nową falę popularności w Wielkiej Brytanii, ale to nie jej płyta. Jest na koniec roku najpopularniejszym albumem Wysp Brytyjskich. Ten zaszczyt przedświąteczny, cenny także rynkowo, należy do tego oto artysty. Trying to reach the other side. Ever seen a young girl growing old, trying to make herself a bride? Once I was a young man, and all I thought I had to do was smile. You bought everything in style. But once you think you're in your heart, but that don't mean a single thing without the handbags and the bag rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Song of sixpence for your sake, about a bottle foot of rye. Four and 20 blackbirds in a cake, bake them all in a pie. They told me you missed school today. Yes, you just throw them all away. The handbags and the bag rags that your poor old granddad had to sweat to buy you. Yes, you just throw them all away. The handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Sprawdzałem to od kilku dni w tym wielkim internetowym sklepie i nic się nie zmienia. Rod Stewart, jego płyta nagrana z Królewską Orkiestrą Symfoniczną, to najpopularniejszy brytyjski album przed świętami. No i nie jest to popularność plebiscytowa, to jest taka popularność konkretna, wyrażająca się liczbą sprzedanych egzemplarzy. Rod Stewart, Dziecię Szczęścia, czego się nie chwyci, to sukces. Nie pierwszy raz on współpracuje z orkiestrą symfoniczną. Państwo pamiętają takie płyty amerykańskie, cała seria była. American Songbook z taką, no może niedużą orkiestrą, ale o smyczkowym charakterze. Bardzo dobrze się to sprzedawało także. No a teraz kolejna płyta z orkiestrą, na której Rod Stewart śpiewa prawie wszystkie swoje ważne przeboje. Oczywiście bardzo łagodnie. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am fine. I am dying forever. O tak, są smyki, dzwony, trąby, no wszystko co trzeba, żeby był taki świąteczny sukces i znowu się udało. Rod Stewart z Królewską Orkiestrą Symfoniczną znów zachwycił Wielką Brytanię i okolice. Przy okazji zachwytu płytami różnymi w Państwa korespondencji, nie od dziś zresztą, pojawia się hasło płyt roku, ważnych, ciekawych. My chyba nie mamy do tego czasu i cierpliwości, nie będzie chyba żadnego podsumowania w Minimaxie roku takiego ścisłego. Patrzymy generalnie w przyszłość, ale cenimy sobie wszelkiego rodzaju podsumowania i opinie. Gdyby Państwo mieli ochotę przysłać do Minimaxu maila ze swoimi uwagami, ciekawymi płytami, może być jedna, mogą być trzy, może być dziesięć, może być krótka opinia do nich, to z wielką chęcią przeczytamy, a nie wykluczamy także nagród za udział w tej zabawie. Troszkę płyt różnych z całego roku nam się zachowało, to będzie je można ewentualnie na koniec roku właśnie rozdać albo rozlosować, gdy będzie takie zainteresowanie. No to tak się umówmy. Proszę ewentualnie tytułować takie maile podsumowanie roku albo płyta roku. Będziemy z Piotrem wiedzieli, o co chodzi. No a teraz główne danie zapowiadane dzisiejszego Minimaxu, czyli nowe piosenki zespołu Clannad. Historia jest następująca. Otóż słynny irlandzki zespół po trwającej pół wieku karierze zapowiada w przyszłym roku pożegnanie z publicznością całego świata. I z tej okazji 13 marca ukaże się pożegnalny album In a Lifetime, zawierający nagrania ze wszystkich 16 studyjnych albumów grupy. Na podstawowej wersji dwukompaktowej będzie tych nagrań 36, ale na wersji specjalnej prawie 100. Co ważniejsze jednak, będą także dwa utwory premierowe. I gdyby byli Państwo zainteresowani, to teraz w Minimaxie podejrzewam światowa premiera radiowa pierwszego z nich. Thank you. Taki klanat kocham, napisała już pani Marzena. Ja się nie dziwię wcale, 100% można powiedzieć klanadu w klanadzie. Przypomnę, irlandzka grupa, wspaniały zespół, zapowiada pożegnanie z publicznością, pół wieku kariery. W tej formie wystarczy i na pożegnanie będzie album pożegnalny In a Lifetime 13 marca. W dużej wersji będzie prawie 100 utworów wybranych przez samych artystów, w wersji podstawowej nieco mniej. No i dwa zupełnie nowe nagrania, jedno z nich państwo usłyszeli, drugie za chwilę. To drugie nieco inne, bardziej takie komercyjne można powiedzieć, to drugie będzie na singlu prawdopodobnie wydane. Oprócz pożegnalnej płyty Klanat zapowiada także pożegnalne światowe tournée, które zaczyna się 29 lutego w Belfaście i potrwa prawie 3 miesiące. Dwa koncerty w ramach tej trasy odbędą się w Polsce 27 kwietnia w Warszawie i 28 kwietnia w Krakowie. To teraz drugi, nowy, zupełnie nowy utwór zespołu Klanat. Ancient kings ruled the land, heroes lost and won. Voices echo through the

can see the distant crowd. They say it's the horizon. Close your eyes and turn your back. Na moje ucho zapowiada się znakomicie. Ta piosenka nosi tytuł Duran Duran, uciekający jeleń, jeśli się nie mylę. I no taki duch Leonarda Cohena słychać, prawda? Ten chórek, ten rytm, ta melorecytacja na końcu. Będziemy wypatrywać nowego albumu zespołu Delia Man. I to niedługo będzie, 17 stycznia. No a skoro spoglądamy w przyszłość, wiedzą już Państwo, że Hollywood Vampires będą gwiazdą przyszłorocznego 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Koncert będzie 18 sierpnia, tradycyjnie o 22 po zmierzchu nad morzem, żeby wszystko zabrzmiało i zaświeciło jak należy. Festiwal Legend Rocka jest najbardziej znanym dorocznym wydarzeniem muzycznym w Dolinie Charlotte, ale przecież nie jedynym. W tym roku pod hasłem Charlotte Rock Festival zagrały zespoły Korn i 30 Seconds to Mars, a także odbył się polski koncert. Wystąpili Katarzyna Nosowska, Daria Zawiałow, Paweł Domagała i Organek. I ta impreza, czyli czyli Charlotte Rock Festival będzie miała swoją dalszą historię. W polskim wydaniu koncert odbędzie się ponownie w przyszłym roku 13 czerwca w Amfiteatrze w Strzelinku między Słupskiem a Ustką, a wystąpią Maria Peszek, Organek, Sosnowski i Kult z Kazikiem Staszewskim. Byliby Państwo zainteresowani takim koncertem? Wiem, że to troszkę wymagająca decyzja. 13 czerwca przyszłego roku. Proszę spojrzeć ewentualnie w kalendarz, czy Państwo byliby skłonni, czy Państwo by mogli, bo jeśli tak, to mam 3 dwuosobowe zaproszenia na ten polski koncert do oddania w dobre ręce. W tej sprawie poproszę o list internetowy i w temacie tego maila proszę podać nazwisko wykonawcy tego oto nagrania. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wymnosi się, ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Och, taka zagadka nie sprawia Państwu żadnych trudności. Widzę już na ekranie liczne odpowiedzi i one wszystkie są prawidłowe. Wszystkie są prawidłowe. Losowanie będzie niezbędne zatem. Przypomnę, idzie o 3 dwuosobowe. Wszystkie są dwuosobowe zaproszenia na koncert, który odbędzie się 13 czerwca przyszłego roku w Dolinie Charlotte, a wystąpią na tym koncercie Maria Peszek, Organek, Sosnowski i Kult z Kazikiem Staszewskim. No to koniec na razie tych łagodności. Wybierzemy się na płytę nieco mocniejszą i nie będzie żadnych smyków ani trąby. Będą dwie gitary, w tym jedna basowa i perkusja. Ten zespół nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ani z Wielkiej Brytanii, ani z Polski. To zespół duński, a grają dobrze. Blind Stone, tak nazywa się ta grupa, nie są debiutantami. Nowa płyta to już ósma w ich karierze. Główną postacią w zespole jest gitarzysta i wokalista Martin Andersen, a towarzyszy mu dwóch także duńskich muzyków na gitarze basowej i na perkusji. Nowy album Deliverance at the Crossroads w takim gitarowym, klasycznym klimacie. Cała płyta równie dobra, to jeszcze jedno z niej nagranie. Take me high, high above the rain.